महाभारत उद्योग पर्व एक सप्ततितमोध्याय। धृतराष्ट्र के द्वारा भगवद गुणगान। धृतराष्ट्रवाच चक्षुष्मतां वै स्पृहयामि संजय द्रक्षन्ति ये वासुदेवं समीपे विभ्राजमानं वपुषा परेण प्रकाशयन्तं प्रदिशो दिशश्च। धृतराष्ट्र बोले, संजय जो लोग परम उत्तम श्री अंगों से सुशोभित तथा दिशा विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का निकट से दर्शन करेंगे, उन सफल नेत्रों वाले मनुष्यों के सौभाग्य को पाने की मैं भी अभिलाषा रखता हूँ। ईरयंतम भारतीम भारतानाम अभ्यर्चनीयाम शंकरिम संजयानाम बुभूषद्भिर्ग्रहणीयाम अनिंद्याम परासूनाम अग्रहणीय रूपाम। भगवान अत्यंत मनोहर वाणी में जो प्रवचन करेंगे वह भरतवंशियों तथा संजयों के लिए कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए भगवान की वह वाणी अनिंद्य और शिरोधार्य होगी, परंतु जो मृत्यु के निकट पहुँच चुके हैं उन्हें वह अग्राह्य प्रतीत होगी। समुद्यन्तं सात्वतकं एकवीरं प्रणेतारं वृषभं यादवानां निहन्तारं छोभरणं शास्त्रवां शास्त्रवाणां मुञ्चन्तं च द्विषतां वैयसांसि। संसार के अद्वितीय वीर सात्वत कुल के श्रेष्ठ पुरुष यदुवंशियों के माननीय नेता शत्रु पक्ष के योद्धाओं को क्षुब्ध करके उनका संहार करने वाले तथा वैरियों के यश को बलपूर्वक छीन लेने वाले वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्र वाले लोग उनका दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। दृष्टारोहि कुरुवस्तम समेता महात्मानं शत्रुहणं वरेण्यं ब्रुवन्तं वाचं अनुशंसरूपां विष्णुश्रेष्ठं मोहयन्तं मदीयान्। महात्मा शत्रुहंता तथा सबके वरण करने योग्य वे विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण यहाँ आकर कृपापूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवर्ती राजाओं को मोहित करेंगे। इस अवस्था में समस्त कौरव उन्हें देखेंगे। ऋषिं सनातनतमं विपश्चितं वाच समुद्रं कलशं यतीनां अरिष्टनेमिं गरुणं सुपर्णं हरिं प्रजानां भुवनस्य धाम सहस्रशीर्षं पुरुषं पुराणं अनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिं शुक्रस्य धातारं अजं च नित्यं परम्परेषां शरणं प्रपद्ये। जो अत्यंत सनातन ऋषि ज्ञानी वाणी के समुद्र और प्रयत्नशील साधकों को कलश के जल की भांति सुलभ होने वाले हैं, जिनके चरण समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, सुंदर पंखों से युक्त गरुण जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनों के पाप ताप हर लेने वाले तथा जगत के आश्रय हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो पुराण पुरुष हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अक्षय कीर्ति से सुशोभित बीज एवं वीर्य को धारण करने वाले अजन्मा नित्य तथा परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। त्रैलोक निर्माण करम जनित्रम देवासुराणाम अथ नागराक्षसाम नराधिपानाम विदुषाम प्रधानम इंद्रानुजम तम शरणम प्रपद्ये। जो तीनों लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं असुरों नागों तथा राक्षसों को भी जन्म दिया है तथा जो ज्ञानी नरेशों के प्रधान हैं, इंद्र के छोटे भाई वामन स्वरूप, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान सन्निधि पर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये एक सप्ततितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।